suratul talaq li moy piram saru passé bi saati lay wax passé saru yi nak madina la wacc ndax bolé mi nga xéne yitéral yoon yépp madina ndax madina ci lañu amone jot kuñu mëna dafa ñu téral nak saru def tafsiyan yitéral yoon madina la wacc ci la yalla ak ñaar saru bu ngi jotali ku lédd atté yo xayu yoon la bu aju ci biru ñaari joy dencante ak biral fasem sunna ak nañu koy fasé ak la nga xey mo cey tok moy mo cey tok tegu ci passé ci edda ak ab tundal ak deku kay ak payap aji nampal ak lu dul lolu dina mu leen motax sambe saaru mu ngi tambalé até passé fasem sunna ak fasem bida digal way gëm ni ñi soobu yoon ba nga xey mo gën fekke ne kontiné sey bi dafa manatu la nek ñu def lool la nga xamne mo gëna baax ñu aw ci yoon woo muy wote itam ne nañuy fassé kuy dem bay fassé it na ngay fassé ci waxtu wo xane bi dana djéggo fassé ma dana don waxtu wo xamne dana yella de moy fassé ka mu and ak laap de baña and ak mom banka la fassé nga bayyi ko bay dañu jeex lolou tawjih la bu yalla def yeme ko ci gor ñi ñuy teelu bu baax bañ di yakamti di bañ di gaawto dag bu sey jarlo gaawa dag ndax lu lew lu dagan li nga xamne mom la yoonte bi ne li dagan ci jurit ñi la ci yalla gëna bañ moy fasé yalla andi na ko rek ngir bu sey dem muy fajtal bo xey muy mujju fajtal ndax ab sey ay ngir ngir loy ci am ci bir ak metit ak nakhar ci bir ay febar la febar nak docteur bu ko dé faj fajtal bama xey mom lay mujjé fajé mom docteur moy dagab ci wala dagab ci fu né dina ko faj bu tey ba xey dag do ko fi seuss né non non la passé met bor bu né war nga faj ba nga xey lol do nga fi seuss nga do nga dor ci dé waye bu né nanga metti di sama tank metti nga nañ dag tank ak docteur du faje non sa baram yu dinañ do nañ dagal xam lol mom du fajjal bo xamni bi da ngay dem bu yagg bu bëgg ba amata loxo do loxo bi ragal nga bu nak wala nga di ko saxal na kon ma saxalat ka rek waye saxalam sox lay don ndax loxo ba ak ta fay dess motax mu ne le gëna ya lu dagal la yalla gëna bañ ci jullit ñi modi parce mom la yonte bi wax motax mu dox tek ci loxal goor comme goor mo fam xel jigen bañ ca tek ci loxal jigen ndax ñaka nam xel ndax mom bu méré melni kenn matuka defal dara ci lu baax non leen yalla bind goor bu ko doon def ci loxa mom mom sey bi do am ñetti wër mu def ko ci loxal goor nak defene goor am nam xel ndax mom bu amé méré tam manati am and ak sago ba baña tepp rek nan fasional ndax sey ba bu nga la muy reey mu ngi ci ciatal lamine ko kay neex ci saas rek mu jeex ci wén ben bi sarwa dal di ñëwaat bu mu fa joggé ci passé mu dugg ci edda leral etay fudul gis bax ngir ak ndawek etay ko xane ki manatu la gis bax ngir ak magge lol lepp itam mu ngi du fatte na li ragal len yalla rek ci bir sar wi ginaaw ga nak mu motale nak nan watandiku jalgati fi yalla rek ba dika jall sababu nusul bi al imam bukhari waxna hadith waxe abdullah ibn umar neen abdullah ibn umar dafa ma son fasé jabaram jabar ji ëmb jabar ji gis bax ci bir baxam té la ko fasé dafa tollu ba am régal mu fasé mu mer rek fasé ci régalam umar wax lolou rasulullah ni ko abdullah fasé na jabaram waye mu ngi tollu ci baxam yonenté bi dafa mer xorof dafa mer nek nak naka fayli té naka téyé wat fa mom ba mu baxam jeex ba at baxam bobu jeex bamu laap mu baye ko bamu amati bax ba labat su mom boba na bu ko nexé bu fekké né bëgg ka taxal ko mom man naka fassé té baña laal baña and ak mom bu ko bëggé fassé nak bu fassé ko ci loolu té bu dul sé ak mom bax bo xéet amna bax bi set bu mu foot baña sé ak mom fassé boba na dina tamat waye fassé ko fassé ko ko and ci ku nek ci mbeureuf fassé bid'a la bokul tudé talaqul bid'a lu haram la dañuy forcer ki ko def mu fay bi kay forcer ko islam amone doole yoré atay dañ kay forcer ba bu fay le ku nek ci baxam da nga nara yakal idda ndax bala idda ja jeex bax bi nga fassé day dem ba bax ba jeex ba mu lab amaat yeneen ñetti lab ca kanam kokku lo rangé la ci mom tax mu nek nak dal di fay li ko fay li je nak tok ba mu fot foté tok fa nak ba gisati bax bu fotat nak bu boba nak bu baña and ak mom nak bu ko nexé fay bu ko nexé fas salu dal di wacc ne bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi yow yonent bi iza talaqtum dem fasé ngeen anisa ci yeen ñi ndax dafa ne yow yonent bi dem fasé ngeen moy bimu waxe yonent bi ak yi ñepp la ci bolé ndax mbolo ngi taxaw taxay mbolo buñu andalo mu seen ji seen président mbolo mi ñu ñew ngay wax ak ñoo da man nga yow njit li na ngeen def nangam ak nangam mu lambo ñepp mané yow yonent bi dem fasé ngeen ci yeen fa talliquhu na ngeen leen fasé li iddatihi na ngeen ñu jublu seen idda idda bi moy labi istiqbal iddatihi na la ngir ñu jublu seen idda moy na ngeen leen di fasé ci klab boku moy fasé sunu wa ahsu te ngeen takka nak al iddata adda ja ngir bañ ñaari askan yu jaxaso ndax bu takulé idda ji jeexul musay te fekk yu muy bi ci idda ji amona bamb musay ak kenen do man ci ajju ñu askan ka kalé te fekk ki mu jikko na moko mo moko jur motax mu ne na ngeen den fasé ci buñu labé ba nopi ndax jigen bu foté day wone moy wone né bir ba dafa set dara néw ci nga baña sé ak mom na dor ka fasé ndax bu xissé sé ak mom xamoo dara dala nga tam dit té bu déwé ba ci bir ak amba feñ wala ida ja jeex dafa mucc té lu yag lay doon féké né nek na ko xamné ki munafiq la nepp amba bobu dal di sey ci ginaaw ñetti wër né am na ñetti baax té amul baax doom sosu ci jëkkeer jëñ dess mo ne jëkkeer jaa fekkul jëkkeer joj bu bu jëj tamit sey ba nek sey bu aram tek ci ndax sey ci kaw idda lu aram na ngeen leen fasé ci jublu ci seen idda te yeen takka idda ja wa taxu te ngeen ragal allah yalla rabbakum sey ki seen borom la tukhrijuhuna bu leen leen gene min bu yuti hina seen nek fasé sunna ku nek ak nit muy def lu neexa de woor ka ne manatu la and ak mom nga set fu nekam fatal bu ne man la dem nga tok baayik neena nga tok ba mu laap mu woor ka ne mi mom mi mu ci fot na nga bañe sey mom parce que benam passé bono fi do ko gene neegam nak fekke da ka don lu yassal nit bo fasé nit ya ka wara wutal fu mu dekk ba kan idda jey jeex ndax l'islam dafa téré ku takk nit ci idda téré ko labat sax ci da waxuma tak labat nit ci idda aram na waxuma tak comme kenn du ñew ci mom di ko sét fi ak ñetti baxam ci yow ci yaaka yoron islam wax ne yow nak nang kay kenn wara ko dundal nang kay jox lu mu dundé ba kéré dañé jëf nang kay yobul ko ka baye nang kay jox dundal jox ko fu dëkk itam bu dem lu yassa ya kay fayal lu yass ba kéré dañé jëf ya kay fayal lu yass ñep sa kër la sa neeg bamu nekkon do ko ci genn da ka baye ci nekk motax mu ne wala la tukhiju hunna bu leen genn min bu yuti na ci nekk bu gennale bopam nak sa wacc nga ci do ci am dara wala yakhlu ne buñu genn nit ñom buñu genn seen bop ila yaati na lu moy dañoo dikke bi faasir ci ñaaw def bu bayil bu mel lu moy dañoo def lu ñaaw nekk ci nekk di ndialo wala def leneen waye lolu mom la l'islam sante ñu bare nak xamuñ ci lolu wala ñen ñi seen jom jappal bu ñe fassale mu ne lo fi def dal jël genn jël say bagage di wax mom non lañu def ah wa non lañu def waye nak dañu xamul wonit ne ki dañu xamul wonit ne señna nek ci negam señna nek ci negam ndax nek ci negam islam ko sante te itam ñi fasé it dañ leen di jox luñu yoralé ñi fasé duñ ci def dara dañ koy jox ak alalam bu mat sekk ba jox kan ak lu mu yoralé lu mu togalé ci ay dañ jigéen ji dafa dëkk ci këram, bu dëkkee ci këram ndax mën nga bàyyi ci këram ndax moo ko ma, waaye nag danga koy joxul mu yóbbu waaw. kooku moom dëkk lu la ba da lay daal di wàcc, dëkkukaay ba dëkkukaay ba day daal di wàcc, waaye nag lu mu yóbbaloo moom waaw foog nga jox ko. looloo tax yàlla islam bëgg ko sax, boo ko bàyyi ci kër gi. te itam kuy jàpp idda yi am na ci ba tey islam dañu ko war a xam, ndax téere yàlla bi moonu bind it moo wàcc téere bi te yoon a ci ne. l'islam dafa bëgg idda jigéen bu ci nekkee kenn du ko labat, araam na. boo ko tekkee ci idda nag sëy ak moom yoon da kaa war a tas, te dootu leen mën a sëy abadan kooku moom. bu ko defee jigéen ji nekk ci idda bu dee kuy tënj war la sañse, war la takk takki lam, war la takki jaawale, takk daal loo xëy taar-taaru la ñeenti yoon ci fan. waaye bu dee ku ñu fase loolu nag laal lu ku ñu fase, ku ñu fase war nay sañse na mu daan sañse di puudar wak pour dënu di takki wur sëg lépp luy war a def, kenn tere wa ko dara. am na nag ñoo xam ne ñàkk xam la, léegi ku nekk ci de mooy ki ñu naan waa da ngaa ne ci de doo takki jaaru, fekk déedéet ñàkk xam la de. ku ñu fase moom na nga daan da ngaa war a gën a sañse sax na nga newal, ndax boo ne ci kër gi tey puudar wak pour dënu ak a takki wurus te yaa ngi sëg néeg balaa idda jeex wootu lee waaja ne na dellu si waat waaw. loolu ci bëgg boo ne wu ne ca kër gi it ne ci feneen te waaja romb itam léeg-léeg am koo xam ne ci sam xel am xelam dana ca ne. moo tax l'islam ne araam na labat ni ci idda, waaye nag aayul nag gaaral ay wax, waaye jëf nag bëggul bëggul jëf, waaye nag mën ngaa gaaral wax. romb ko ne ko yow moomu de aay boo yëwikoo na sam xel ne ci man, nee loolu araam loolu nee na aayul. islam moom maye nag gaaral ay wax juyiw, sama xel a ngi ci yow day boo yëwikoo sama xel a ngi ci yow, kooku nee na tagan na waaw yem foofu nag, waaye bul te boole jëf nag bul te boole jëf. te bu leen leen génne seeni neeg lu mooy dañoo def ñaaw téef jël ko loolu xuduudulaay mooy dayo dayal yàlla, mooy li yàlla rëddal. bu ma nee taxante ku jékki na xuduudulaay rëdd yàlla fi mu da dayal ne bu leen ko passé boo jéggi jéggi fa xat salama tooñ na soo boppam laa tëddari doo xam ndax xamuloo la àll laa ndax te yàlla yahudi su dana sos baa de saalaka ci ginnaa fase moom am ren fir moo tax bu leen leen génn ci néeg. moo tax man le kuy jàpp idda boo xee dañ laa fase deel defaru na nga daan defaroo sa kër daraw sax l'islam san terewu la na nga def na nga daan sañsee ndax boo nekkee foofu amaana yàlla mën naa sos bir sa jëkkër ja nga yoroon xemam xelam dellu si waat yéen mën a àndaat te loolu moo gënal yàlla balaa yi da jaamat fa isa balax na dem jot nañu la ajaluhu na seen ab ajalahu na seen ab dig mooy ñetti baax yi ndax kuy gis baax ñetti baax lay iddawo waaye du iddawooy weer lu baree bari bu amee ñetti weer ñu ni day jeex de déedéet kuy gis baax jigéen juy toll ci gis baax balaa idda jaa jeex dafa am ñaar ñetti fóot bu fekkee ni fóotul ñetti yoon bu doon juróom-benni weer juróom-ñaari weer juróom-ñetti weer taxul idda ja jeex de faw mu fóot ñetti weer bu doon ñaari atit fekk fóotagul ñetti fóot rek bu doon te ñaari at idda ja jeexagul faw mu fóot ñetti fóot loolu mooy jeexal idda ji waaye ñetti weer dana dina ko wax ca kanam kii idda wu ñetti weer du ku toll ci jigéen ju ndaw ji nga gis baax mu ne bu seen bët bu seen idda jeexee mooy ñu am ñetti weer ñetti fóot fa maanaa bu ñu koy bëgg a jot aay ji fa isaa balax na ajalahu na fa am sukuu na ngeen leen jàpp kooku bi maaruuf maanaam bu ñuy bëgg a jot bu ñu sapp ci idda ja jeex aa idda di ba seexe jeex jeex na sëy ba day laay tas topp ndax fase moom fase benn lañ koy tuddee bu fekkee idda ja jeexagul nag da nga koy fay li wutal ko seede mu ne bu ñu koy bëgg a jot fa am sukuu na ngeen leen jàpp te bi maaruuf ànd ak yéen aw yiw yéen jëkkër ya ngi leen jox bàyyi woon aw faare foofu na wala ngeen bàyyi idda ja jeex tàkk ngeen jeexeelee koog ñoom bi maa roofin ci wiw wasi luuti ngeen seede nag sa way àndale ñaari way maaru min kum ci yéen bu seede fase mi wala mu seede fayli mi waxi moo ne ngeen taxawal yéen ñiy seede nag di ngeen taxawal shahadatu seede lillah ngir yàlla bu leen ca parparloo bu leen ca parlax yéen ñi def seede na ngeen seede ngir yàlla bu leen ca dugal parlax saalikum loolu leen yuuma su leen leen waare bii ci loolu man kaanu ku nekk ne yum ni diggam billahi ci yàlla wal yowmil axir loolu lañ la waare bu ma nee taxi ku ragal allah yàlla yeccaan dana defal loo ñëel ko maxrajan génnuwaay ku ragal yàlla day tiis mu dugg rek yàlla wutal ko fu ma ko jaar ba génn ci tiis waye suxu dina ko wu sëgal min xaysu laa yaxsib mu ragal yàlla it fu mu ñàkkoon yàlla dina ko jox wërsëgu mu fogul woon. Wa man yatawakkal ku wakkiluna ala llahi ci yàlla foofu moom yàlla xasboo doy na ko, ndax inna allaha naka yàlla baaliqun amruhu wala baaliqun baaliqu amrihi. Bu ci nekk nañ ko jàng aji jot la mbiram xat jaale def na allahu yàlla li kulli chain yel lépp lépp xadaran ab dogal lu ne yàlla def ci dogal. Mu ne ku ñu wax mujahid nee na nekkoon naa ci Abdoulaye Ibn Abbas, ndax Abdoulaye Ibn Abbas mooy foori yi nga xam ne yàlla daf ko déggaloo woon alquran. Yonente moo dóoroon ëpp dënam ne yàlla yàlla naka xamal taawil taawil alquran xele la woon. Waaye ay bàyyam yi xëy Omar Ibn Khattab matoon nañ ko ay bàyyi, waaye fu ñu masaan jaaxlit moom la ñu bujja laaj taawil bu ñu laaj masaan jaaxlit ci alquran tegginu bu ñu ko laajee mooy moo koy wane. Mujahid ne nekk naa ci Abdoulaye Ibn Abbas, benn waaye daal di ñëw ne que dafa fase jabaram ñetti yoon, dañu fase naa jabaram ñetti yoon, ndax yoon dina mën a may mu delloo jëlaat. Nee na Abdoulaye Ibn Abbas noppi ne cel la ba ma jot ne dafay delloo waaj. Mu ne kenn ci yéen dana koy dem di war ak ndoxam di def topp bànneexam fa def lo ko neex ñëw naa Yaay Ibn Abbas Yaay Ibn Abbas Yaay Ibn Abbas ngeen di def seen i mooy yàlla bëgg ma gàddu leen sa jabar aram na loolu rek la. Ku ne xam nga baat la buy texalee ab sa itam sa làmmeñ ab compte doo nga tax foo néew rek ne fase naa fase naa rek ne mu nekk aram na la. Mu ne ko mooy da nga si atteg sax ne ko mooy nga sa borom sa jabar tas la asayta rabbak wa baanat min ka imraat wallahi jigéen ña nga xam ne ya is na dañoo naagu minal mahidi ci mbërëg jigéen ñi naagu ba dootuñu gis mbërëg ngir ak mage mini saygum seen i soxna inir tabtum dem sikka ngeen faidatuhu na seen adda salaasatu ashuru ñetti weer la wallahi ak jigéen ña nga xam ne lam yaxit na mbërëguñu ngir ak ndawe ñooñu ñooy idda wuy ñetti weer mag moo dootul gis baax ak jigéen ju ndaw ñu gisagul baax ñii kuñ ci fase ñetti weer lay toog weer wu nekk taxaw taxawaayu benn baax. Waaye jigéen ju toll ci gis baax faseem iddam moo di ñetti gis ñetti weegal bu dee kuy nàmpal nag kuy nàmpal ñaare ñu baree bari buñ dee nàmpal duñu gis reegal duñu gis baax. Bu dee ku toll foofu nag tey nàmpal balaa iddaama jeex na ba gis na baax ni xanaa doom ja fer wala mu feral doom jati ndax mën a gis baax. Waaye fekk gisu ñetti reegal rek daje jeex ak ñu baree kooku nag ko defee mu am ñetti weer gisu fi benn baax kenn daal koy bëgg a jaar ki koy may may nañu nit nag ci idda sëy naa moom ar sëy bu araama googu nag bu sewa ngoogu nag waaw sëy bu araama ngoogu nag te ñu bari nañ koy def parce que kuy nàmpal moom ñetti weer rek ñu ne day jeex na benn waaye bëgg a jaar koy may daal koy yóbbu lu araama araama ngoogu waaw. Bu fekkee ne dafa bëgg dangaa gis waaye ñu ko bëgg na daal na nga daal di feral doom ja rek mu bàyyi nàmpal ba ku koy bàyyi rek bu waxtoom di jot daal gisaat regal ndax nàmpal gi muy nàmpal moo tee regal bi ñëw. Bu ko defee bu amee nag ñetti baax sëy ba day door a jeex nga mën ko mayee. Waaye fekk loolu amul boo ko mayee yaa ngi mayee nit ci kaw idda te ku mayee nit ci kaw idda def nga lu aram. Ñetti weer mooy seen idda wal wawulaatul ahmaali boroom ëmb jigéen joo xam ne dañu ajalu na seen jeexu idda an ya daax na mooy bu ñu juree xamlahu na seen ëmb seen wasin mooy tax seen idda jeex. Jigéen bu xisee ëmb rek ku ëmb nag moom bàyyi moom saa yu la neexee bàyyi foofu ndax moom idda moom balaa da jee jeex dafa wasin moo xam idda yi tënji la wala idda yi fase la. Bu dee kuy tënjal bu juree rek jéejaam jeex na bu dee kuy fase bu wasinee ab sëyam itam mat na mën nañu kaa daal di may. Wa man yattaxi ku ragal allah yàlla échange dana defal loo ñal ko min am yi ci mbiram usran ak jàppe zalika loolu amrullahi mooy ndigalu yàlla ansaloo wàcc na ko ileykum ci yéen. Wa man yattaxi ku ragal allah yàlla kafir dana faral anu ci mom sa yaati ay ñaawteefam way masim danay makkal lo ñal ko aljana ak bay fu mu waxe rek wala dem delu ci wat bab wat ragal yalla ndax mir mi ragal yalla da ci wara am ndax motax yalla dika bamtu fi ndax jigen li tax ñu dika passé moy nga am naxar ci mom am lo sip ci mom ndax nga bayyi leg leg nak naxar wo jëkkat yakay sabab dañu ko yek mundu xatal ka bu mu def luñu ko fassé motax yalla mu nan na ngeen ragal yalla dum wax na ragal len yalla askinu hu na ngeen len dekkal min haj sakatu fi en dekk min wujikum sen kartal sen kem trawi kartal am am fekke ne ku bari dole la na jëkkal dekkal jabar ja namu ko dal fu ci kërëm yu nga xamne yu ko bax la dika jox dunde namu ko dal joxe ci mu fassé wala tu daru hun na bu len len lor itu dayiqu alayna ngir ngeen man leena tisal ngir ñu mëna gënal seen bop ndax comme dañ yoon dakar may dang ka jox sa kër mu dëkke ke ba kay dañ ci jeex nga bëgg ka xatal pour mu gën nga man ci dëkkal keneen loolu lay bañ bu leen leen xatal pour ñu gën ngir ñu mëna gën seen bop wen ku ne dem nek nañu wulati hamlin di borom ëmb fa anki xoon na ngeen dundale alayna ci ñoom na ngeen leen dundal ataya dax na bëkkal ñuy wosin tur am lahu nasien amba ko ko fasé ko xamni dafa amba nak yaaka wara tuddal be kéré moy wosin fain arda'na lakum fekké nak ki ngeen fasé dafa len di nampalal sen dom ki ngeen fasé koy nampal fa atu na ngeen len jox bu jorono sen pay pay ak nampal ga nak légui yaaka jox be kéré moy feral lol lepp ñi réew mi ñi ko ñi def bari won kenn du ko def sax daan kay fasé kay baye ka mu nekk ak tuwal di nampal sa dom rek lo dina ko wax nga def sa kem kartal kem talay kartal fa atun ujuruna wa atimuruna ngeen tisonte baynakum sen bir bi ma'rufin ci wiwu jigen ji bon bala manay nampal bañ la laaj ak fay dara nekku ci yaw itam nang kay bulka xatal bañ ka jox la nga xane moko wara doy wasartum dem de yene ñakalan ñakante mana jëk amul doole ju mu joxe luñ nampalé wala bu jigen fi dafa laaj pay go xamni gi ëppal nangam lañ may jox kelit manuko fa sa turdihum kon dina ka man nampal lo ñel ka nampalal ka ukhra benen jigen waye lepp nak fere bi jukk jëk wara yoon ko ci bu yaaji man le nangulé nampal lim koy jox kon nak mu jox kene ko nampal ci jëk di fay liñ fi xnaay joxe nay dundé sou saatin borom wërsek wu yaatu min saati ci yaatu wërsekam ci yaatu wërsek nak bu mu morta na def yaatu wërsekam na fa woné waban khudira kuñu xatal ali ci umrisko wërsekam faliñ fi xnaay dundé limima ataahu laj li ka yalla jox moy li nga don laj ku yalla xam sa ganok la ka yalla jox ci lay joxe ndax la yukalifu du tok la wu yalla nafsan ben bakken illa ma ataaha lumu ko jox ci wërsek da do tok tek bi tok ben nabaken lu muko joxul sayyid al da lay def allah yalla ba'da musli ginaaw ak jabe yusran ak jappani yalla dina def ginaaw ñak am ko ukayin bari na dekk ukayin min kharitin bari na dekk bo xane atat reereeluna an amri rabbiha ci bir boromam bu rusul yak yonente yi boromam fa hasabnaha ñu hisab ko hisaban hisab sadid bu taratal wa adabnaha nu bugal ka asaban bugal nu quran ku ñu sibusi moy bu bona bon barna dekk bo xane mi reey reey luna e wati na ci bugal ci ñom fa saxat ba musnawa bala am biha musibam biram wa kana ba nek haqibatu am biha mujuk biram ko sa nek ak perk a ta kharona allah ya la lum ñel leen ñoo ñi def lu bon ba yalla alak leen beew ba yalla dal ci seen kep kharona leen asaban bugal shadid ku tar ba taxu na ngeen watani ko allah yalla ya uli albab yen borom xali yen borom xali ali ci moy ñinga xamne amanu gëm nañu yalla qad ansala waccina allah yalla ilaykum ci yam jëm ci yen sigran alquran yalla kat waccina ci yen alquran rasulun waccab yonent sigran rasulun nekul natun li sigran du natu sigran yalla waccina sigran alquran wa ansala rasula akab yonent yet lo bu jang alikum ci yen ayatillahi ayat yalla moy alquran ci wacc bayinaati lu mu nekk lu bir li wax jeegi mu meuna genné li ci na gañu xamna amanu gëm nañu wa am ñu jëfé salati fat ak sunna man leen genné min sulumar ci lendam jéfa ila noor jëmé ci leeru l'islam wa man yu min ku gëm billahi ci yalla wayamal tay jëf salen jëf ti yow yudkhulu dana ko duggal jannatin ay aljana tan ci dañu daw dawan min tahta ta sufam al anharu dakhya yol ya nga xamne ñoy yoli aljana khalidin bir muñuy bel fi ha ci aljana abadan faw at asana rafatalna allah ya lahu ñal ka rizqan wasak allah ya lati muy bur bi nga xamne khala xam mo bin sama samawati jurom ñaari asaman bin al ardi bin ci sufsi muslu na tol ni lu melni ñom moy jurom ñaar waye jurom ñaar suuf yi bokku la jurom ñaar asaman jurom ñaar asaman ben laalu ci ak sama rob ben laale wu ci ak sama rob asaman ko ne dafa wër borom ni ko bul wëre won ben asaman ci digënté sori waan lool do xam juromi témer at bu mu nekk jurom ñaar suuf si nak seen télé yi dañu taxalol jurom ñaari télé suuf la yu tégalo mi nekk ben suuf dara ne wut dañu tégalo jurom ñaar yeen yu takka taxalo la waaw tek ci kaw tegal len bu jurom ñaar yi gas ci souci dara ñu dañu def lool waaw ci volcan yi fofu lay mune ta nasdalu tanay waccelu al amru bil ma day wacc al amru bil ma bay non ci digeunte asaman yak souci biru yalla ci dalam ngir xam ngeen ngir ngeen xamne an la naka yalla qadir ajatan la ala kulli shay ci lepp yalla xamne man na lepp ngeen xamit ne an la naka yalla qad ahata bek na bi kulli shay ci lu mana don ilmana xam ko lu ne xam na ko